przypomina Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na zjeździe w Warszawie powołano Partię Republikańską. Kampanię promującą zaangażowane ojcostwo rozpoczęło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Trwa koncert To co najpiękniejsze pamięci Krzysztofa Krawczyka. Partię Republikańską powołano na zjeździe w Warszawie. Ugrupowanie ma wchodzić w skład Zjednoczonej Prawicy. Ma też blisko współpracować z innymi prawicowymi środowiskami. Przewodniczący Komitetu Zjednoczeniowego Partii Republikańskiej i Porozumienia Adam Bielan wskazywał, że nowe ugrupowanie w centrum chce stawiać wolność. Idea wolności indywidualnej, wolności narodowej, wrażliwej społecznie, wolności gospodarczej. Wolność jest bowiem wartością najwyższą, cenioną przez nas Polaków. Republikanie zadeklarowali chęć współpracy z innymi partiami w ramach Zjednoczonej Prawicy. Na taką współpracę liczył również obecny na zjeździe prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Dziś Republikanie. Mechanizm praktyczny to jedność. Jedność obozu Zjednoczonej Prawicy. To jest dzisiaj fundament. Prezentacja programu Partii Republikańskiej, jak i wybory władz ugrupowania mają odbyć się jesienią. Michał Fedusio, Polskie Radio. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zainaugurowała kampanię promującą zaangażowane ojcostwo. Jej elementem była zorganizowana przez Ministerstwo Rodziny gra miejska Przygoda z Tatą. Do zabawy w podróżników odkrywców zaproszono ojców z dziećmi, a zadaniem zespołów było przeszukanie archipelagu skarbów i odnalezienie odpowiednich obiektów w centrum miasta, mówiła minister Maląg. Drużyny, tatusiowie, którzy aktywnie biorą udział w dzisiejszej grze Przygoda z Tatą, będą zdobywcami archipelagu przygód. Będą pokonywali pewne trudności razem z swoimi pociechami, a więc to jest ten piękny czas, kiedy razem tatusiowie, ich dzieci będą wykonywali określone zadania. Zwycięzcy gry miejskiej Przygoda z Tatą otrzymali voucher na dwudniowy rodzinny wyjazd do gospodarstwa agroturystycznego. W studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego trwa koncert To co najpiękniejsze pamięci Krzysztofa Krawczyka. Transmisja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, Facebooku oraz stronie internetowej stacji, a także na portalu polskieradio.pl oraz kanale YouTube. Cykl wraca po przerwie spowodowanej pandemią. Zwracał uwagę, otwierając wydarzenie redaktor naczelny radiowej Jedynki Marcin Kusy. Są przynajmniej dwa powody, dla których się cieszymy i z których się cieszymy. Pierwszy powód to taki, że wracamy z naszym cyklem po, no wiadomo, wymuszonej przerwie, wymuszonej pandemią, ale wracamy i wracamy na te koncerty do naszego studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego z publicznością. A drugi powód jest taki, że usłyszymy piękne polskie piosenki, a dodatkowo, że ten koncert w całości poświęcony jest pamięci Krzysztofa Krawczyka. Na scenie Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i Gwiazdy Polskiej Estrady. Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Igor Herbut oraz Piotr Cugowski. Honorowy patronat nad całym cyklem To co najpiękniejsze objęła Rada Mediów Narodowych. A już jutro po raz 50. rozpocznie się lato z radiem. Z okazji jubileuszu twórcy kultowej audycji programu Pierwszego Polskiego Radia przygotowali wiele atrakcji. Będą koncerty, konkursy z nagrodami, specjalne dwa wydania płytowe oraz słuchowisko, w którym o losach bohaterów zdecydują słuchacze, mówi dyrektor Teatru Polskiego Radia i Janusz Kukuła. Bohaterkami słuchowiska są dwie przyjaciółki, Agata i Ewa. To wielbicielki kryminałów i obie postanawiają wyjechać na urlop nad morze. Wynajmują pokój w pensjonacie, gdzie pojawiają się różni goście. Taka plejada postaci współczesności z różnych profesji. Jedno mogę Państwu obiecać. Bardzo Państwo polubią wszystkie te postaci, nawet jeżeli z niektórych będą się Państwo bardzo śmiać. Po raz pierwszy w historii o tym, co będzie się działo w kolejnych odcinkach, zdecydują słuchacze. Wyniki sądy zdeterminują dalsze losy bohaterów. A w najnowszy projekt radiowej Jedynki zaangażowała się plejada gwiazd polskiego filmu i teatru, m.in. Edyta Jungowska, Katarzyna Dąbrowska, Andrzej Mastalerz i Andrzej Ferenc. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl.

Program Trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 10 minut po 21. Dobry wieczór. 712 spotkanie po ciemnej stronie mocy. Zza konsolety Kasia First-Wojtkowska, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Mówimy Państwu dobry wieczór. I bardzo proszę uważać na trasie. Ja wiem, że niektórzy z Państwa właśnie wracają do domów z wyjazdu weekendowego. No przecież taki weekend gorący był, że aż trudno było w mieście wytrzymać. Także proszę bardzo na drogach uważać. A ja Państwu potowarzyszę. Aż do północy. W pierwszej godzinie naszego spotkania same nowości, a w drugiej godzinie odgrzebkowo, ale zabiorę Państwa na koncert i to nie byle jaki. Ale to opowiadać o tym będę chwilę później. God said it's okay to fall. God said it's okay. God said it's okay to fall. God said it's okay to fall, fall. God said it's okay to fall, fall. God said it's okay to fall, fall. Feels like I'm the only one who knows what's really going on. But it seems so steady. It's okay to fall, fall. God said it's okay to fall, fall. God said it's okay to fall, fall. God said it's okay to fall. Yeah. Matthew Martin, czyli Matt Martians, bo taki ma pseudonim muzyczny. Wydał właśnie swój trzeci album. Ilustrator, a nie tylko muzyk. Ilustrator i producent muzyczny i wokalista oczywiście i pisze teksty i pisze muzykę. Dopiero co, jak mówiłam, ukazał się jego trzeci studyjny album, na którym 9 takich maleństw, jakie właśnie 2, a nie 3, jak państwu się mogło wydawać, mamy za sobą. Going Normal, taki tytuł tego albumu i z niego jeszcze 2 takie 2-minutowe maleństwa dla państwa. Z Atlanty w Georgii przenosimy się W tej chwili do Wielkiej Brytanii. Za nami Matt Martians, jeżeli by Państwo szukali. Going Normal, nowy jego album. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii i to troszkę takie wspominkowe, bo tydzień temu Państwu prezentowałam bardzo dużą ilość muzyki grupy Salt ze wszystkich czterech albumów, które wydali dwa w 2019 roku, 5 i 7. To był ich pierwszy i drugi album i kolejny, trzeci i czwarty w 2020. Untitled Black Is i Untitled Rise. A że to ta sama szufladka muzyczna i w dodatku idealnie pasujące do pory za oknem i do temperatury za oknem, to czemu by nie przypomnieć? Powerful creators, whether we know it or we do not, we win without trying. We win. The devil himself, but angels can look like devils if caught up in an evil gaze. Do not be afraid. Be a man. Gun sound. parachute, guns down. Don't shoot, guns down. Don't shoot, guns down. Don't shoot, guns down. Racist, policeman. Don't shoot, guns down. Racist, policeman. To była brytyjska formacja Salt. Jeżeli państwo potrzebują, to tak jak jeden z ich utworów nawet nosi taki tytuł. Add a little bit of salt. Salt się piszą i 4 albumy już mają na koncie. Może w tym roku nam się zdarzy i 5, szczególnie, że wydają 2 w roku. Jak mówiłam, 5-7 Untitled Black Ace i Untitled Rise. Odgrzebkowy Salt. Odgrzebkowo również sięgamy po ostatni album Kesang Marstrand, która mieszka w Nowym Jorku, chociaż nie z Nowego Jorku, a z Woodstock, tam się urodziła. to w stanie Nowy Jork i ostatni swój album wydała w 2015 roku. For My Love. Taki nosił tytuł, ale że powolutku i po cichutku szykuje się do 6. studyjnego, no to należy sobie ją przypomnieć. Kesang Marstrand ze swojego ostatniego albumu, który nosi tytuł For My Love. Jeżeli by Państwo chcieli odświeżyć sobie całą jej kolekcję, no to najpierw należy sięgnąć po jej pierwszy album, wydany w 2008 roku, Bodega Rose. Zapomniałam podać Państwu trójkowy adres e-mailowy do audycji csm@polskieradio.pl. A z tego albumu Kesang jeszcze dwa maleństwa. Summer comes, we hang out in the street. I taste the thunder and the breeze. I hear you mispronounce my name, and now you wanna walk me home. I feel unstable. steady on my feet. Oh, I hope you feel the same. My first love, you were the beating of wings. You took me so high up, I couldn't see a thing. Now the sky glows a lonely blue, and I'm learning how to wait. I know, but just don't wanna say you're not coming back. Now that everything is you, here's to hoping anyway. Now you're gone. The ache was planted in my heart, blooms into my blood, and it makes my body weak. But it was always in me, singing in the dark. You just set it free. Cold rushes in, arrow breaks skin, and it's too late to start anew. Nowhere to hide, no great divide, now it's a part of you. All those accidental moments that you bared your soul, keeping alone the flesh and the bone, when you could turn to gold. Images fade, one note unplayed, your bluest song unsung. Caught in midair, and you're just standing there, knowing this is the one. And all those accidental moments of beauty and grace, and the fury of love, scattered all over the place. And then it's real, and one by one, colors appear around the sun. Cold rushes in, arrow breaks skin, and it's too late to start anew. Nowhere to hide, no great divide, now it's a part of you. Kesak, Marsztrand i jej ostatni album For My Love. Mówi się o nich, że stonowaną elektronikę tworzą i do tego ambitne piosenki nawet piszą. Trio. Jeżeli ktoś z Państwa nie słyszał jeszcze o trójmiejskich obrazkach, chociaż ostatnio o nich dosyć mocno głośno i tutaj również na antenie trójkowej, to dwa dni temu, dokładnie 18 czerwca, była premiera ich pierwszego studyjnego, pełnogrającego albumu. Do powiedzenia. Taki nosi tytuł. Chociaż o obrazkach już słyszymy po cichutku i po malutku od 2 lat. Więc jeżeli Państwo nie są z ich muzyką w ogóle zaprzyjaźnieni, to teraz jest ten moment. Po ciemnej stronie mocy w trójce. Obrazki. Duszę we mnie czuję rozszerz. kto miał złudzenia, Boże jaśń. Kto wierzył w dobro, żywiąc zła. Kto miał złudzenia, Boże jaśń. Obrazki, 12 utworów na pierwszym ich albumie studyjnym, pełno grającym do powiedzenia. Cień za nami, a obrazki, jak już mówiłam, Strój miasta i obrazki tworzą, no też mówiłam, że to trio, Monika Dejk-Ćwikła, Ania Kruszyńska i Artur Wolski. Dwie kompozycje jeszcze przed nami, proszę się w to wgryźć, a do obrazków na pewno po ciemnej będziemy wracać. Ciągam was. obrazki trójmiejskie, obrazki, ale naprawdę z dziką satysfakcją Państwu zaprezentowałam dzisiaj te trzy utwory ze świeżo ich wydanego albumu. 18 czerwca premiera ich była, studyjnego pierwszego albumu. Do powiedzenia. Proszę po niego sięgnąć. A na koniec pierwszej godziny naszego spotkania po ciemnej stronie mocy w Trójce mistrz absolutnie niedościgniony i bardzo smutny, ale bardzo ważny utwór, który dopiero co miał swoją premierę. Nick Cave, Letter to Cynthia. Dear Cynthia, it seems to me that if we love, we grieve. That's the deal. That's the pact. Grief and love are forever intertwined. Grief is the terrible reminder of the depths of our love, and like love, grief is non-negotiable. There is a vastness to grief that overwhelms our minuscule selves. We are tiny, trembling clusters of atoms, subsumed within grief's awesome presence. It occupies the core of our being and extends through our fingers to the limits of the universe. Within that whirling Gaia, all manner of madnesses exist. Ghosts and spirits and dream visitations. And everything else that we, in our anguish, will into existence. These are precious gifts that are as valid and as real as we need them to be. They are the spirit guides that lead us out of the darkness. I feel the presence of my son all around, but he may not be there. I hear him talk to me and parent me, guide me, though he may not be there. He visits my wife in her sleep regularly, speaks to her, comforts her, but he may not be there. Dread grief trails bright phantoms in its wake. These spirits are ideas, essentially. They are our stunned imaginations reawakening after the calamity. Like ideas, these spirits speak of possibility. Follow your ideas, because on the other side of the idea is change and growth and redemption. Create your spirits. Call to them. Will them alive. Speak to them. It is their impossible and ghostly hands that draw us back to the world from which we were jettisoned. Better now, and unimaginably changed. Zapraszamy do reklamy. Wybiegli już? Jeszcze chwila, Marian. To ja lecę. Lecę, Barbara, na mistrzowskie przesery do Media Expert po nowy, wielki telewizor. Będzie im się lepiej grało!